Miért? Mit ott van én? Ja? Már gömbölye. Ha? Na, úgy néznek ki. Nem olyan ott, mint ami múltkor volt. Kis fejek. Nem nagy fejek, abszolút. Nem láttam az anyukat. Már voltak választva. Mert ez az ol. Nem mosta. Mostan annyira mondta, hogy írok a postáma. Most semmi azt nem jutott békén hagyni. Majd látom most mi a fenem baja van annak. Látom most mit okoskolnak bele most, mert tényleg. mint afelé gondoltak magatokra.